दुर्योधन के चाल की ज्ञात हुई जब बात, पांडु सुतों के चित्त पर हुआ बड़ा आघात। कुछ क्षण तक बैठे रहे मौन लिए वे वीर, भरा हुआ था छल के नयन युगल में नीर। धर्म राज पुण्य अंत में मन से हटा विकार, कोमल निर्मल स्वरों में बोले वचन विचार। मामा जी यह आपका है आचरण पवित्र, दिखलाया है आपने जग को आर्य चरित्र। दुर्योधन के कटक का ले अपने पर भार, किया आपने शत्रु का बहुत बड़ा उपकार। पर इतना तो आप भी मानेंगे हे आर्य, दुर्योधन ने चाल से साधा अपना कार्य। इसलिए है आपसे विनय एक बल धाम, हम लोगों का भी करें आप तनिक सा काम। दुर्योधन को आप पर है पूरा अभिमान, गिनता है वह आपको कृष्ण समान सुजान। इसलिए समर में अर्जुन से जब कर्ण जूझने आएगा, सारथी आपको ही उसका दुर्योधन हठी बनाएगा। हे तात, उस समय अर्जुन की ढंग से रक्षा करनी होगी, कटु वचन कर्ण को कह कह कर क्षमता उसकी हरनी होगी। इस भांति कर्ण होकर हताश सब अपना तेज गंवाएगा, अर्जुन के हाथों अनायास रण में संहारा जाएगा। यदि मेरे आप विजय चाहें तो बस इतना उपकार करें, मिट जाए कर्ण की युद्ध शक्ति वैसा करना स्वीकार करें। यह सुनकर कहने लगे शल्य, जायित्व शीश पर लेता हूँ, होगा न पार्थ का कुछ अनिष्ट, यह वचन तुम्हें मैं देता हूँ। निश्चय सारथी कर्ण का मैं युद्ध स्थल में हो जाऊंगा, अप्रिय वाणी कह लड़ने में उसको बलहीन बनाऊंगा। वह कर्ण तेज बल को खोकर निश्चेष्ट जब ही हो जाएगा, तब अर्जुन बड़ी सुगमता से उसको यमलोक पठाएगा। हे वत्स, मुझे अब विदा करो, मैं कौरव दल को जाता हूँ, इस रण में विजय तुम्हारी हो ईश्वर से यही मनाता हूँ। समाधान इस भांति कर शल्य महारण धीर, हृदय लगा पांडवों को चले सुयोधन तीर। वीर शिरोमणि देश मणि नाना आर्य नरेश, धर्मराज के शिविर में करने लगे प्रवेश। विश्रुत महारथी सात्यकी के सैनिक बहु आयुध लिए हुए, हुंकारे भरते आते थे रण मद का प्याला पिए हुए। सात्यकी की यह सेना क्या थी, मानो घनघोर घटा सी थी। शस्त्रों की चमक सैनिकों के बिजली की चपल छटा सी थी। हो जाती है सिंधु में जैसे सरिस विलीन, पांडव दल में हो गया वैसे यह दल लीन। चेती राज शिशुपाल सुत धृष्ट के तूरण पाल, आए लेकर साथ में निज निज सैन्य विशाल। जरा संध सुत मगधपति जैसैन के साथ, आए मद में झूमते और कई नर नाथ। सागर तट के निकट के लेकर अगणित वीर, आप पहुँचे कटिबद्ध हो पांड्य राज रणधीर। नृप विराट के पास थी जो वाहिनी अनंत, उसने भी रण के लिए बांधी फेट तुरंत। पांचाल राज के पुत्रों को इस दिन की बड़ी प्रतीक्षा थी, मानो उनके बल विक्रम की होनी इस समय परीक्षा थी। उनके सेना के नादों से जनपद भय पीड़ित हो उठा, हुंकारों से जयकारों से जल थल पर कंपित हो उठा। सेना लेकर और भी आए नृप विख्यात, धर्मराज पर हुई सब अक्षोहिणिया सात। देश देश के नृपति गण सैनिक शौर्य निधान, होते थे एकत्र जब गाते थे यो गान। कौरव सेना भी उधर बढ़ने लगी अपार, आए संग ले विविध नृप सैनिक विविध प्रकार। अति स्वर्ण वर्ण चीनी सैनिक आए भगदत्त संग सजकर, शिखर निकार बन के समान शोभा उनकी अनुपम सुंदर। त्रिभुरी श्रवा जयद्रथ के संग में आए बहुबलधारी, कृत वर्मा और भोज नृप भी लाए यादव सेना भारी। काम्बोज नरेश सुदक्षिण के शक और यवन रणधीरों ने, अनुनिंद बिंद भूपालों की सेना के अगणित वीरों ने। आकौरव झंडे के नीचे दुर्योधन का जयकार किया, निज शक्ति प्रदर्शन के द्वारा नव आशा का संचार किया। अति शिक्षित अक्षोहिणी एक पांचों के कई भाई लाए, दक्षिण की भारी सेना में बहुनील वर्ण सैनिक आए।